मीमांसा दर्शन की 225वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने प्रथम अधिकरण को पिछली कक्षा में प्रारंभ में देखा था। अधिकरण का विषय है द्रव्य संस्कार और कर्मों के फल प्रयुक्तत्व के अभाव का अधिकरण, अर्थात इनसे संबंधित जो कुछ कथन मिलते हैं, जो वाक्य इन्होंने उदाहरण के रूप में दिए हैं, ये कर्म यानी ये द्रव्य संस्कार और कर्म उनके लिए नहीं है, वे जो ये फल कथन जैसा दिखाई दे रहा है वो इनके प्रयोजक नहीं है, ये सिद्धांति का मत है। तो इसमें अभी तो इन्होंने प्रारंभ में जो वर्णन किया उसमें द्रव्यों के से संबंधित वाक्य बताए थे पहले, इससे खादिरा श्रुवो भवति और कुछ उसके फलश्रुति जैसा दिखता है, इसी तरह से कर्म में कहा गया था, संस्कार में यदांगते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृंगते, और इसी तरह से कर्म के विषय में भी कहा था अभिशुवा एतौ यज्ञस्य यदाघारौ। तो ये फल विधियां हैं या अर्थवाद है, ये यहां पर चर्चा है। यानी विषय प्राय रहता ही है कि जो लाभ बताए गए होते हैं शास्त्र में, तो उसमें यह निर्णय करना ये फल विधि है अथवा अर्थवाद है, यानी वास्तव में ये फल होगा अथवा केवल प्रशंसा के लिए, उस पर प्रेरित करने के लिए, रुचि के लिए ये कथन किया जा रहा है, तो इसका कुछ हमें यहां और आगे के वर्णनों में अधिकरणों में आभास होगा कि कैसे ये निर्णय करते हैं, किस तरह निर्णय किया जा सकता है इन स्थलों पर। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि ये फल की विधियां हैं, क्यों है कि उसने उदाहरण दे दिया था कि खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुरियात, ये द्रव्य का कथन, पालाशम वर्चस कामस्य ब्रह्म वर्चस कामस्य और बैलवम अन्नाद्य कामस्य, तो ये सब फल विधियां हैं, इसी तरह के वाक्य ये है, इनमें क्या अंतर दिखाई देता है। जैसे कि हमने ये देखा खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुरियात, और यहां पर कहा यस्य खादिरा श्रुवो भवति स छंदसामेव रसेन अवद्यति सरसास्य आहुतयो भवन्ति, और यस्य पर्णमयी जोहर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति। तो ये फलों का कथन ही तो प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह का तो प्रतीत हो रहा है। तो पूर्व पक्ष ने कहा ये तो फल विधियां ही है, फल कथन किए गए हैं। तो इसके ऊपर सिद्धांति कहता है, पहला सूत्र पृष्ठ संख्या 1304, द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुति ही अर्थवाद स्यात्। तो द्रव्य संस्कार और कर्म इनके इनके विषय में, क्योंकि ये परार्थ होते हैं, परार्थ मतलब ये किसके लिए है वो तो बताएंगे आगे, भाष्यकार बताएंगे, जैसे कि याग के लिए होते हैं, याग में किसी विशेष के लिए होते हैं, ऐसे वचन मिलते हैं कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो ये परार्थ हैं। तो जब परार्थ हैं तो ये फल के लिए नहीं कहे जा सकते, तो परार्थत्वात्। तो यहां जो फल श्रुति है वो अर्थवाद होवे, अर्थवाद का सिद्धांतिक पक्ष है। भाष्य देखिए, फलार्थवाद इति, ये फल के अर्थवाद है, फल की जैसे अर्थवाद का कथन है। कुतः, तो इसमें हेतु दिया परार्थत्वात्। इसको लिख लेना। तो फलार्थ परार्थत्वात् कृत्वर्थानि एतानि, ये परार्थ क्या है, ये क्रतु के लिए है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, जुहु प्रदाने गुणभूता, जुहु ये यानी आहुति देने में, प्रदान में गुणभूत है, यानी प्रदान के लिए ये जुहु है, परार्थ हो गई। उपभृत उपधारणे, उपभृत है वो घृत आदि को धारण करने के लिए होता है। ध्रुवा आज्य धारणे, ध्रुवा जो है वो भी आज्य के धारण के लिए प्रयुक्त होता है। और अंजन वपदादि च यजमाने, आंखों में अंजन या लगाना और वपन आदि यानी केश वपन आदि करना, ये यजमान के लिए है। आघारा वाच्य भागो प्रयाजानु याजाश्च आग्नेय आदिशु, तो आघार और आज्य भाग ये हैं, प्रयाज और अनुयाज हैं, ये आग्नेय आदि में एक ही मात्रा कर लेना, आग्नेय आदिशु, आग्नेय आदि यागों के प्रति ये कहे गए हैं। यदि फले भी गुण भाव स्यात्, इनको यदि फल में भी गुण भाव रूप में हम प्रयोग कर लें, यानी ये फल भी उनके प्रयोजक होवे जैसा पूर्व पक्षी मानता है, तो यदि फले भी गुण भाव स्यात् अन्यत्र उपदिष्टानाम अन्यत्र पुनर् गुण भाव उपदिष्ट इति प्रतिज्ञायेत। उपदिष्टानाम ता है ये, तो अन्य जगह कहे हुएओं का पुनः दूसरी जगह पर गुण भाव कथन करना, ये प्रतिज्ञात होने लगेगा, ये ज्ञान होने लगेगा। अर्थात एक को जिस चीज के लिए गुणभाव रूप में प्रयोग किया गया है, वो दूसरे के लिए भी गुणभाव रूप में किया गया है, ऐसा समझा जाने लगेगा। इसको दोष के रूप में कह रहे हैं कि एक वस्तु एक के लिए गुणभाव रूप में है, उसी के लिए है वो मुख्य, अन्य चीजें हो जाती हैं वो अलग बात है, लेकिन फिर तो ये कथन ये इसके लिए भी गुणभूत है और इसके लिए भी गुणभूत है, दो दो जगह कथन आएगा, ये दोष के रूप में कह रहे हैं। उपदिष्ट इति प्रतिज्ञायेत न चैतत् न्यायम, और ये उचित नहीं है। परार्थता ही गुणभाव, क्योंकि परार्थता ही गुणभाव है, गुणभाव होता ही है कि जो परार्थ हो। और कृत्वर्थता चैषाम शब्देन, और ये कृत्वर्थ है ये तो शब्द से पता लग रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां हमारे को शब्द प्रमाण मिल रहा है, कृत्वर्थता इनकी शब्द से पता लग रही है, इसलिए फलार्थता इनकी हम नहीं समझ सकते। तो कृत्वर्थता चैषाम शब्द देना, उदाहरण दिया जुहवा जुहोति, जुह के द्वारा जुहोति होम करता है, तो यहां पर कृत्वर्थता हो गई इसकी। जुहवा होमम अभिनिर्वर्तयति, वाक्यार्थ बोध होगा कि जुह के द्वारा होम का संपादन करता है। एवं सर्वत्र तस्मात नहीं थे पुरुषार्थ, ऐसा ही सब जगह लगाना चाहिए, इसलिए ये पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है मतलब पुरुष के प्रयोजन यानी फल के लिए नहीं है, सीधे सीधे पुरुष के लिए नहीं है। अब यहां परंपरा से हम अर्थ लें वो नहीं घटाना घटा सकते, परंपरा से लेते तब तो ठीक है सब कुछ पुरुषार्थ ही हो जाता, सबसे सब कुछ पुरुष के लिए आत्मा के लिए ही होता, लेकिन ये उस तरह से नहीं देख रहे हैं, सीधे वो किससे परंपरा से जो पुरुष के लिए हो रहा है उसको पुरुष के लिए नहीं कह रहे, जो सीधे पुरुष के लिए उसी को पुरुष के लिए या फल के लिए कह करके चर्चा कर रहे हैं। अथा उच्चेता, अगर इस पर कोई ये कहे यानी पूर्व पक्षी ऐसा कहे, पुरुषम अपि प्रति गुण भाव उपदिष्टा, बोले पुरुष के प्रति भी इसका गुण भाव कहा गया है। जुवा जुहोति, इससे कृत्वर्थता क्रतु के प्रति उसका गुणभाव कहा गया, तो पुरुष के प्रति गुणभाव करने वाला वाक्य भी तो हमें उपलब्ध होता है, जो कि प्रारंभ में इन्होंने दिया था उसी को पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है, बोले शब्द ही आपका वाक्य ही श्रुति ही अगर इसमें प्रमाण है तो श्रुति तो इसकी भी मिल रही है, तो इसके प्रति भी उपदेश, यस्य पर्णमयी जुहुर भवती न स पापम श्लोकम श्रणोति इत्यवि वाक्य रीति, इस प्रकार के वाक्यों से स्पष्ट है तो पुरुषार्थता हुई है नहीं इसकी। यस्य पर्णमयी जुहुर भवती, यस्य पुरुषस्य, जिसकी पलाश वाली जुहु होती है तो वह पाप श्लोक को नहीं सुनता है, निंदा वचन नहीं सुनता है वो, तो किससे क्या हुआ, यह पुरुषार्थता हो गई ना इसकी। इत्यवमादि फिर वाक्य रीति तच्चन, अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बोले वो ठीक नहीं है, कस्मात क्यों नहीं है, उसका उत्तर आगे सिद्धांती अगले सूत्र में दे रहा है, ये अगले सूत्र की भूमिका है। अब देखिए हम क्या अर्थ लेते हैं सामान्यतया, जैसा पूर्व पक्षी देख रहा है, इसकी पुरुषार्थता हुई ना, पलाश की जुहू क्यों, याग के लिए या पुरुष के लिए? इस वाक्य को देखो ना, हमारी चर्चा तो इस वाक्य पे चलेगी। पूर्व पक्षी यही तो प्रस्तुत कर रहा है कि भाई वाक्य कह रहे हैं ना पुरुषार्थता है इसकी, और वो जो सारे वाक्य प्रारंभ में दिए गए थे वो सारे ऐसे ही तो थे, शास्त्र का वचन तो मिल ही रहा है, तो इनको हम पुरुषार्थ क्यों ना माने, इसको ये फल सीधे सीधे कथन क्यों ना माने, अर्थवाद क्यों माने इसको, ये विचारने की बिंदु है। तो प्रथम दृष्टया हमें भी यही लगता है ना, यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, अत्वर्थता तो नहीं कही जा रही है, पुरुषार्थता, फल कुछ उससे लाभ या हानि से बचना, ये यहां पर सुना जा रहा है। इसका उत्तर सिद्धांति देता है दूसरा सूत्र, उत्पत्तेश्च अतत् प्रधानत्वात्। बोले उत्पत्तेश्च, इस उत्पत्ति वाक्य के जहां इसका संबंधित मुख्य वाक्य कहा गया, विधि वाक्य जो है उस उत्पत्ति के, अतत् प्रधानत्वात्, उसके प्रधान वाला ना होने से। किसके प्रधान वाला ना होने से? तो है तो पुरुष के प्रधान वाला ना होने से, उसमें पुरुष की प्रधानता नहीं कही गई है, या तो फल की प्रधानता नहीं कही गई है, दोनों दृष्टि से देख सकते हैं, एक ही बात है। फल को लेंगे तो भी वो पुरुष के लिए ही होगा, इस दृष्टि से पुरुषार्थता या तो फलार्थता, दोनों तात्पर्य ले सकते हैं यहां पर। भाष्य देखिए, उत्पत्ति है अतत् प्रधानत्वात्, सूत्र हो गया, खुल रहे हैं, न तत्र पर्णमय्या जुह्वा अपाप श्लोक श्रवणम क्रियते इति कश्चित् शब्द आह। सिद्धांती क्या कह रहा है, ये जो वाक्य था यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, इस वाक्य पे केंद्रित है। न तत्र पर्णमय्या जुह्वा, पर्णमयी यानी पलाशमयी जो जुहू है उससे अपाप श्लोक श्रवणम क्रियते, अपाप श्लोक श्रवण को किया जाता है। ये कोई शब्द कह रहा हो ऐसा नहीं है, यहां पर कोई शब्द ऐसा कह रहा है क्या कि पर्णमयी जुहू अपाप श्लोक श्रवण करती है? देखो इसके दो तरह से अर्थ ले सकते हैं, न स पापम श्लोकम श्रृणोति, ये प्रसज्ञ परिदास की दृष्टि से दो भेद कर सकते हैं हम, यूं समय अर्थ की दृष्टि से ये जैसा कह रहे हैं कि वह पाप श्लोक को सुनता नहीं है, निंदा वचन नहीं सुनता, एक तो ये कथन हुआ। एक जैसे यूं है अपाप श्लोक श्रवणम क्रियते, अपाप का मतलब है अच्छा, प्रशंसा वाला, जो पुण्य वाला कह लीजिए, उसको प्रशंसा वचन मिलते हैं। एक तो है निंदा वचन नहीं मिलते हैं, एक है प्रशंसा वचन मिलते हैं, ये दोनों तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं इसके। न स पापम श्लोकम श्रृणोति, इसमें न को बिल्कुल अलग किया हुआ है, न श्रृणोति पापम श्लोकम न श्रृणोति, यूं जाकर के लगेगा तो वो निंदा वचन नहीं सुनता है, एक अर्थ ये आ गया। लेकिन अगर इसको ऐसे देखें जैसे यहां लिखा है अपाप श्लोक श्रवणम क्रियते, अब इसके चाहे तो हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, तो उसमें एक अर्थ वही हो सकता है जो लिखा है न स पापम श्लोकम श्रृणोति, और एक है कि वो प्रशंसा वचन सुनता है। अभी तो यही लेके चलिए, वो पाप श्लोक को श्रवण नहीं करता है। तो सिद्धांती ने क्या कहा कि ये जो पर्णमयी जुहू है उससे अपाप श्लोक श्रवण किया जाता है, ये वाक्य कहां कह रहा है, वाक्य में कहां कहा गया, किसी शब्दों ने कहा क्या ऐसा? न कश्चित् शब्द आह, हम प्रथम दृष्टया क्या देखते हैं, हम तो यही देखते हैं ना कि इसमें बताया तो ये बताया, हम तो यूं ही बोलेंगे ना, वही कह तो रहा है ये वाक्य, यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, तो इसमें कारण कार्य संबंध बनाया जा रहा है ना, पर्णमयी जुहू का होना और पाप श्लोक का श्रवण न होना कारण कार्य संबंध है। तो सिद्धांत यह कह रहा है कि इसमें यह कहां कहा जा रहा है कि पर्णमयी जुहू के द्वारा ऐसा होता है, कहां कहां कहा गया है इसमें, तो ऐसी विभक्ति कही गई है क्या जिससे हम कहें कि पर्णमयी जुहू के द्वारा ऐसा होता है, उसके द्वारा ऐसा होता है, साधन के रूप में उसका कथन किया जाता तब तो यहां तो सामान्य क्या, यस्य पर्णमयी जुहू भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति, तो उसी को सिद्धांती और आगे कह रहा है। एतावत श्रूयते, यहां तो केवल इतना सा सुना जा रहा है, क्या यस्य असौ भवति न स पापम श्लोकम श्रुणोति, जिसका यह होता है, जिसके पास यह होती है, यस्य व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया, जिसके पास यह होता है, जिसका ऐसा होता है, वह पाप श्लोक का श्रवण नहीं करता है। एतावत तत्र शब्दे न गम्यते, यहां तो केवल इतना ही जाना जा रहा है कि यस्य एवं लक्षणा जुहु तस्य अपाप श्लोक श्रवणमिति, जिसकी ऐसी जुहु होती है उसका पाप श्लोक श्रवण नहीं होता है, बस इतना ही कहा जा रहा है। तत्र जुह्वा तत्क्रियते जुहुर्वा तदर्था इति नहीं तत्शब्द आह, ये जुहू के द्वारा किया जा रहा है अथवा जुहू इसके लिए है, यह थोड़ा यहां कहा गया है, कारण कार्य संबंध तो नहीं है। उसके द्वारा किया गया जुहवा तृतीय विभक्ति नहीं है, और जुहू इसके लिए है यह तो नहीं कहा गया। जुहू तो किसके लिए, होम के लिए ही है, तो इसको फल श्रवण कैसे कहेंगे। नहीं तत्शब्द आह, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अनुमानाद एतद् गम्यते, वही अनुमान से तो यही प्रतीत होता है। क्या ध्रुवम पालाश्या जुह्वा तत्क्रियते, ध्रुव मतलब निश्चय ही, ध्रुवा वो नहीं है, ध्रुवम निश्चय ही पलाश वृक्ष की जुहू के द्वारा ये किया जाता है। क्यों, यतस्तस्याम सत्याम तद भवति, क्योंकि पलाश की जुहू होने पे ये श्लोक श्रवण पाप श्लोक श्रवण नहीं होता है, तो निश्चय हम अनुमान कर सकते हैं ये इसी से किया जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है। इस पर सिद्धांत कह रहे अत्र उच्यते नैवम जातीयकम कार्य कारणत्वे अनुमानम भवति, इस प्रकार के वाक्य कार्य कारणत्व में अनुमान नहीं कहे जाते, नहीं कहे जा सकते, कार्य कारण के रूप में ये इस तरह के वाक्य नहीं कहे जा सकते, इससे कार्य कारणता सिद्ध नहीं होती है। क्यों, कार्य कारण संबंधो नाम स भवति यस्मिन सति यद भवति यस्मिंश्च असति यन्न भवति, कार्य कारण संबंध वो होता है कि जिसके होने पर जो हो और जिसके न होने पर वो फिर वो नहीं होना चाहिए, अन्वय व्यतिरेक से, होने पर हो और न होने पर न हो, ये होना चाहिए तब कार्य कारण संबंध बनेगा। तत्रैव कार्य कारण संबंध इह तु, लेकिन यहां क्या है तदभावे भावो जाता, यहां केवल इतना पता लगा है कि उसके होने पर यानी पलाश की जुहू होने पर ऐसा होता है, पाप श्लोक का श्रवण नहीं होता। यह तो तदभावे भावो जातो न अभावे अभाव, इसके अभाव होने पर अभाव होता है, यह तो यहां पर नहीं सुना गया है, दोनों होने चाहिए, होने चाहिए ना, दोनों होंगे तो कार्यकारण संबंध बनेगा, यहां तो केवल एक ही बात कही गई है। तो न अभावे अभाव इसी को आगे खोल रहे हैं, यस्य पालाशी न भवती तस्य अपाप श्लोकम श्लोक श्रवणम न अस्ति इति, जिसके पास पलाशी जुहू नहीं है पलाश की, वो पाप अपाप श्लोक श्रवणम भी नहीं है। जिसके पास पलाशी होती है उसमें अपाप श्लोक श्रवण होता है, जिसमें पलाशी जुहू नहीं होती है वहां अपाप श्लोक श्रवण नहीं होता है। नैवम जातीय कह शब्दो अस्ति, इस प्रकार का तो कोई यहां पर शब्द है नहीं, तेन न नियोग तो अवगम्यते, इसलिए नियमता ये नहीं जाना जाता, तेन इदम क्रियते इति, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। लक्षणम एतत् पुरुषस्य गम्यते तस्मान् नानुमानम्, ये जो लक्षण है ये तो पुरुष का जाना जा रहा है कि यस्य पर्णमयी जुहुर भवति, जुहू का पलाश युक्त तो होना और उसका फल के साथ संबंध नहीं, पुरुष का कहा जा रहा है कि ऐसा पुरुष पाप का श्रवण नहीं करता है। तस्मात् नानुमानम, इसलिए इस वाक्य से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये फल है। अभी कुछ कुछ बातें सामने आई, अभी मन में सोच हो रहा होगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, इस तरह से क्या अर्थ है, ऐसे हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। अपिचा यस्यापि जुहु पालाशी भवति तस्यापि पाप श्लोक श्रवणम भवति, जिसके पालाशी जुहू होती है पाप श्लोक का श्रवण तो उसमें भी होता है। इसमें तो वचन तो ये कह रहा है कि उसका पाप श्लोक श्रवण नहीं होता है, पर बोले उसके भी होता है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्य थे, ये कैसे पता लगा आपको, बोले प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष देखा जाता है। निंदा तो उसकी भी हो जाती है, भाई पलाश की जुहू ले ली तो बोले उसकी निंदा ही नहीं होगी क्या, उस व्यक्ति की कभी निंदा ही नहीं होगी, निंदा तो देखी जाती है उसकी भी। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं सति अग्निहोत्रेणापि फलम न साध्येता। बोले अगर आप ऐसा मानोगे कि ये जो शास्त्र के वचन लिखे हुए हैं ये तो प्रत्यक्षतः देखा ही नहीं जाता है, फिर तो अग्निहोत्र से भी आप स्वर्ग की प्राप्ति जो देखते हैं वचनों में अग्निहोत्रेण जुहियात स्वर्ग कामा, वहां भी कौन सा स्वर्ग देखा जाता है, तो फिर तो उससे भी फल नहीं होता होगा। जब इन वचनों से फल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्षता देखा नहीं जा रहा है, तो बोले वहां भी प्रत्यक्षता नहीं देखा जा रहा है तो वहां भी फिर फल नहीं होना चाहिए। आप उसको क्यों फल वाक्य मान रहे हो, उससे फल की प्राप्ति क्यों मान रहे हो और यहां नहीं मान रहे हो। तो ननु एवं सती अग्निहोत्रेणापि फलम न साध्येता, न होत मात्रेण फलम दृश्यते इति, क्योंकि आहुति करने मात्र से उसी समय तो फल दिखाई नहीं देता है। इस पर सिद्धांत कहता है नैष दोषः नहि तत्रुच्यते तावता एव फलम भवति इति। वहां पर यह नहीं कहा गया है कि उतने ही समय में उसी काल में फल होता है, मेरे अग्निहोत्र करे और उसी समय फल होता है, ये थोड़ा ना कहा गया है। यह तो वर्तमानायाम जुहु सत्तायाम वर्तमान से पाप श्लोक श्रवण से प्रतिषेधा। वहां अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग का महा, उसका ये थोड़ा ना कहा गया कि उसी समय मिलेगा, भाई आगे मिल सकता है इसलिए वहां तो कोई बात नहीं। यहां वर्तमान का कथन है, जिसकी परिणमयी जुहु होती है वह पाप श्लोक का श्रवण नहीं करता है, यह वर्तमान में कहा जा रहा है, इसका फल भविष्य में मिलेगा ऐसा नहीं है, ये तो वर्तमान आपदेश है, इसलिए इसको तो यहीं देखना होगा, यहां दिख नहीं रहा है इसलिए ये फल नहीं कहा जाएगा। तो नहीं तत्रोच्यते तावता एव फलम भवति इति, यह तो वर्तमानायाम जुहु सत्तायाम वर्तमान से पाप श्लोक श्रवण से प्रतिषेध, तस्मात् तत्र अनुमानम इदम कार्यम इदम कारणम इति। इसलिए यहां तत्र तत्र मतलब वहां का मतलब ये पर्णमयी जुहू वाले वाक्य में कारण कार्य संबंध है। अग्निहोत्रादिशु तो शब्द नहीं व कार्य कारण संबंध उच्चते, अग्निहोत्र में तो शब्द के द्वारा ही कारण कार्य संबंध पता लग रहा है। अग्निहोत्रेण जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रेण तृतीय विभक्ति कही गई है, तो प्रत्यक्ष भले ही नहीं हो श्रुति एकदम कह रही है, लेकिन यहां तो श्रुति वाला वाक्य नहीं है कि इसके द्वारा ऐसा होता है, या तो करण के रूप में तो कथन नहीं किया गया। अग्निहोत्रेण अग्निहोत्रादिषु तो शब्दे नैव कार्य कारण संबंध उच्यते, तस्मात् तत्र तत्काले अदृश्यमाने अपि फले कालांतरे फलम भविष्यति इति गम्यते। तो इसलिए अग्निहोत्रादि में उसी समय उसी काल में फल के न देखे जाने पर भी कालांतर में होगा ये जाना जाता है, न तु एवं जातीय केशु, इस प्रकार के वचनों में ऐसा नहीं लगा सकते, ये जो पलाश आदि का पलाश जुहू आदि का लिखा है, तस्मात् एवं जातीय के भय फलम अस्ति इति, इसलिए इस प्रकार के जो वचन है ये फल वचन नहीं है। लेकिन अभी भी पूरी बात तो नहीं हुई, अभी थोड़ा और विवेचना होनी अपेक्षित है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु यस्य पालाशी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रुणोति इत्येव मुक्ते तथा एव तत्फलम भवति इति गम्यते। ये तो एकदम स्पष्ट है, इसके होने पर ही वो होगा, ये तो कहा ही जा रहा है, इसमें क्यों मना कर रहे हो आप। तस्मात इहापि कालांतरे फलम भविष्यति इति, तो फल तो होता ही है इतना तो पता ही लग रहा है, ठीक है वर्तमान में नहीं हो रहा, उसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन कहा तो जा रहा है कि फल होता है, तो वर्तमान में नहीं हो रहा तो भविष्य में हो जाएगा, जैसा स्वर्ग में होता है ऐसे भविष्य में हो जाएगा। इस पर सिद्धांत कह रहा उच्चते सत्यम गम्यते, ठीक है ये तो पता लग रहा है कि इससे ये हो रहा है, पता लग रहा है। बोले अच्छा चलो, अभ्युपगम से कह रहा है कि पता लग रहा है, वैसे तो नहीं हो रहा है लेकिन कह रहा है पता लग रहा है। अच्छा ये बताइए प्रमाणम तत्र किमिति विचार है, यहां चलो हम ये विचार करते हैं कि यहां किस प्रमाण से ये पता लगा, किस प्रमाण से ये पता लगा कि जिसकी परिणमयी जुहू होती है वो पाप श्लोक का श्रवण नहीं करता है, किस प्रमाण से पता लगा। तो न तावत प्रत्यक्षम, अरे प्रत्यक्ष तो है नहीं इस विषय में, न अनुमानम कोई अनुमान भी नहीं है, नेतरत दृष्ट विषयम उपादान उपमान आदि, और दृष्ट विषय वाला कोई उपमान आदि प्रमाण भी यहां पर नहीं हो सकता, ये तीन तो हो नहीं सकते। और नो खलवपि शब्द इत्येतद् उक्तम, और शब्द प्रमाण भी नहीं है, ये हम पहले कह ही चुके, शब्द तो ये नहीं कह रहा है कि इसके द्वारा ये इस फल की प्राप्ति होती है, तो कोई प्रमाण ही नहीं है। वाक्यार्थोपि पदार्थोपजनितो भवति नान्यथा, कोई कहने लगे नहीं इससे वाक्यार्थ से हमें पता लग रहा है, जो पूर्व पक्षी कह रहा था ना ये तो यहां से जाना जा रहा है, अनुमान से जाना जा रहा है या जाना जा रहा है, उसके उत्तर में सिद्धांत कह रहा है कि ये जो वाक्यार्थ आप निकाल रहे हो वो भी पदार्थोपजनित होता है, यानी एक एक जो पद होते हैं उनका जो अर्थ है उसके अनुरूप ही तो वाक्यार्थ निकलेगा। अब पदार्थ तो है नहीं और वाक्यार्थ से वो निकाल लेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। वाक्यार्थ भी पदार्थ से उत्पन्न होता है नान्यता। और अपनी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहा है पूर्वपक्षी, तदुक्तम तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनायो अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्। ये एक एक 22 सूत्र पहले आ चुका है। तो जो शब्दों पदों से निर्मित होते हैं वो क्रिया के साथ में जुड़ करके, क्रिया के साथ प्रयोजन हो करके जुड़ जाते हैं, और क्योंकि अर्थ के तन्निमित्तक होने से। क्योंकि जो वाक्यार्थ है वो तन्निमित्तक यानी पदार्थ निमित्तक होता है, उसका आधार बना रहता है। तस्मात अप्रमाण मूलत्वात मिथ्या विज्ञानम एतत्। नहीं, पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांत ही बोल रहा है, सिद्धांत ही बोल रहा है कि देखो वाक्यार्थ जो है पदार्थ के अनुरूप होता है। तो तस्मात अप्रमाण मूलत्वात, कोई प्रमाण तो है नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, इसलिए मिथ्या विज्ञानम एतत्। ये मिथ्या विज्ञान है। सिद्धांती ने ऊपर कहा था ना, उच्चते सत्यम गम्यते। हाँ, जाना तो जा रहा है, जाना तो जा रहा है, वो तो मेरे को दिख रहा है कि आपको, आप देख रहे हो, आपको जाना जा रहा है, आप ऐसा जान रहे हो, जाना तो जा ही रहा है। ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि नहीं जाना जा रहा है, लेकिन ये जो जाना जा रहा है ये अप्रमाण मूलक होने से मिथ्या है। अब किसी वाक्य का गलत अर्थ कोई ले रहा हो तो कह के नहीं, इससे तो यही अर्थ जाना जा रहा है। हम कहते हैं कि नहीं, ये अर्थ तो जाना ही नहीं जा रहा है इसमें। तो सिद्धांति ने किस शैली से कहा, हां जाना तो जा रहा है आपके द्वारा ऐसा ही अर्थ जाना जा रहा है, हाँ, आप ऐसा समझ रहे हो, ये जो हम लोक भाषा में बोलते हैं, पर चूंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए ये अप्रमाण मूलक होने से मिथ्या ज्ञान है। जाना तो जा रहा है, ये तो ठीक बात है, लेकिन किस प्रमाण से जाना जा रहा है। अब इस पर एक बात कह रहा है सिद्धांति जो कि इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है, लौकिकेशु तु वाक्येशु एवं गम्यते। ये जो इस तरह जाना जाता है ये लौकिक वाक्यों में जाना जाता है, शास्त्रीय वाक्यों में नहीं जाना जाता। ये क्या बात होगी, लौकिक वाक्य में जाना जाता है शास्त्रीय वाक्यों में नहीं जाना जाएगा, तो दोनों जगह ही जाना जाना चाहिए। तो पूर्व पक्षी जिस ढंग से बोल रहा है वो लोक में ऐसा प्रचलित है, ऐसा जाना जाता है, इसलिए देखा कि लोक में जाना जाता है, शास्त्रों में थोड़ा ना जाना जाता है। तो वैसे तो इनकी प्रतिज्ञा है कि जैसा लोक में वैसा वेद में, जो अर्थ वहां प्रचलित है लोक में वैसे यहां पर होने चाहिए। तो यहां इस जगह क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं ये कि लोक केशु तो वाक्यशु एवं गमे, तो यहां नहीं जाना जाता है, तो उसके लिए भी कारण है क्यों नहीं ऐसा यहां पर हो रहा है। तानी ही विज्ञाते अर्थे प्रयुज्यमाना नहीं अल्प विराम, अध्याहार्य पदानी अल्प विराम, गौणानी अल्प विराम, विपरिणत व्यवहितार्थानी च प्रयुज्यन्ते। लोक में जो वाक्य हैं इसमें पहला वाला हेतु सबसे मुख्य है, तानी ही विज्ञाते अर्थे प्रयुज्यमानानि, जो अर्थ पहले से पता है वो पता होते हुए ये वाक्य बोले जा रहे हैं लोक के अंदर। लोक और वेद में क्या अंतर हो गया, लोक में हमें पता है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, और ये पता होते हुए जब इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें कि सीधे कारण कार्य संबंध प्रतीत नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमें प्रत्यक्ष है कि इससे ये होता है, इसलिए उन वाक्यों का अर्थ, इन सामान्य वाक्यों का अर्थ भी कारण कार्य अर्थ में ले लिया जाता है, लिया जा सकता है, क्योंकि वहां केवल वाक्य नहीं है, प्रत्यक्ष भी साथ में दिखाई दे रहा है, इसलिए अर्थ के अनुरूप वाक्य को भी ले लिया जाता है। व्यवहार में वैसा देखा जा रहा है इसलिए वाक्य कुछ भी बोला जा रहा है वो उसके अनुरूप समझ लिया जाता है, लेकिन शास्त्र में तो प्रत्यक्ष देखा नहीं जा रहा है, शास्त्र के वचन में, वहां हम ऐसे ही अर्थ लगाने लगेंगे फिर तो न जाने क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष वाला साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, वहां तो हमें शब्दों से ही अर्थ निकालना है, शब्दों के आधार पर ही अर्थ निकालना है। ये दोनों में भेद है लोक में, तो लोक के अनुसार शास्त्र में जाना जाता है वो होते हुए भी, क्योंकि जैसा लोक में है वैसा शास्त्र में नहीं है, इसलिए कुछ भेद भी होगा वहां पर। तो कहता नहीं ही विज्ञाते अर्थे प्रयुज्य मानानी, आगे कहते हैं अध्याहार्य पदानी, अध्याहार्य पद वाले होते हैं, अध्याहार किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष पता है हमारे को, तो वो अपने आप अध्याहार हो जाता है। अच्छा, जैसे वेद मंत्र में हम देखें वहां यही समस्या आएगी, भाई इसमें अध्याहार करें या ना करें, तो अध्याहार तो करते हैं लेकिन कौन सा अध्याहार ठीक है, ये अपने आप में फिर समस्या हो जाती है। लोक में तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिए कहेंगे नहीं यहां तो यही अध्याहार होगा, अब शास्त्र में कैसे निर्णय करेंगे कि अध्याहार यही होगा, वो फिर शब्दों पर ही केंद्रित रहेगा, आगे पीछे जो लिखा हुआ है उसके आधार पर। अथवा तो वही चीज अगर जीवन में घट रही है, प्रत्यक्ष हो रही है, तब तो हम प्रत्यक्ष के अनुसार वहां पर अध्याहार करेंगे, भी ऐसा देखा जाता है तो यहां ये अध्याहार हो रहा है। हर कुछ अध्याहार तो नहीं कर सकते वहां पर, हम अध्याहार के लिए भी कुछ ना कुछ आधार चाहिए। क्यों हम यही अध्याहार कर रहे हैं, या तो फिर प्रत्यक्ष पे जाएंगे, या तो उसी प्रसंग में पिछले जो मंत्र आए हैं, प्रसंग आया है उसमें जाएंगे। और इसलिए वेद मंत्र करते समय जब व्यक्ति अध्याहार के लिए स्थिति देखता है तो सबके मन में अलग अलग विचार आते हैं, जिसका जैसा जैसा ज्ञान होता है। भौतिक विज्ञानी उस तरह देखने लगेगा, रसायन विज्ञानी उस तरह देखने लगेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति उस तरह देखने लगेगा, क्योंकि वो जिस उदाहरण को देख रहे हैं उसके अनुरूप अध्याहार वहां कर देते हैं, इसलिए सब अलग अलग चले जाते हैं। तो इसलिए केवल प्रत्यक्ष के आधार पर भी निर्णय करना कठिन हो जाता है, कि हर व्यक्ति की प्रधानता अलग अलग विषयों की होती है, वो कुछ कुछ लेगा, कोई कुछ कुछ लेगा। जिसको कि द द द वाला जो उपदेश था देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए और राक्षस के लिए, तो देवताओं ने दम की बात कही, मनुष्यों ने दान की बात की, और राक्षसों ने दया की बात। शब्द तो वही द था, उसमें तीन तीन अर्थ क्यों आ गए, अलग अलग पृष्ठभूमियों में वो जी रहे थे, इसलिए वही वही तरह के चीजें आएंगी। अलग अलग चित्त की भूमियों में थे तो अलग अलग वृत्तियां उठेंगी उनकी, अपनी भूमि के अनुरूप उस तरह के ही अर्थ वहां पर आएंगे उस व्यक्ति में। तो शास्त्र में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये मीमांसा दर्शन का एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वहां हम लोक की तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, लोक में इन वाक्यों के अर्थ देखते हुए हम ये ध्यान नहीं रखते कि ये तो प्रत्यक्ष के कारण से हमने ये अर्थ ले लिया है, हम उसे कहते नहीं ये तो इस वाक्य से पता लग रहा है, इस वाक्य से पता लग रहा है, हम तो यही बोलते रह जाते हैं। लेकिन प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, हम केवल वाक्य से अर्थ नहीं ले रहे होते, हम परिस्थिति, वक्ता, उस सबके अनुसार वहां पर अर्थ ले रहे होते हैं। अब वो चीज परिस्थिति प्रत्यक्ष, वो शास्त्रीय अर्थों को करते समय वहां नहीं है हमारे सामने, उसका सहयोग यहां पर नहीं है। उसका सहयोग होता तब तो अर्थ संगत हो ही जाता, एक ही अर्थ निकलता। तो ऐसे में इस जटिल स्थिति में हमें शब्दों पर ही केंद्रित रहना होता है, और यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम, यहां तो वो ही लेना पड़ेगा। लोक के उदाहरणों को ले लेकर के वहां घटाने लगेंगे तो सब जगह नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए इन्होंने कहा तानी ही विज्ञाते अर्थे परिच्यमानानि अध्याहार्य पदानि, वहां अध्याहार के पद वाले होते हैं। अब यूं तो अध्याहार यहां भी किया जाता है, लेकिन वहां प्रत्यक्ष होता है उसके अनुसार अध्याहार बड़ी आसानी से हो जाता है, यहां अध्याहार करने में ही समस्या आ जाएगी। गौणानी, वहां गौण प्रयोग भी बहुत होते हैं, गौण रूप से बस वैसे ही कह दिया, मोटे तौर पर मोटे मोटे अर्थों में बोल दिया। एक तो होता है तात्विक भाषा, एक होता है सामान्य रूप से कथन, सामान्य कथन, एक जन सामान्य की भाषा में प्रयोग होता है, वो गौण अर्थ में प्रयोग होता है। अब कोई एकदम शास्त्र हो, तकनीकी शास्त्र हो, वहां पर ऐसे नहीं बोला जाएगा, वहां तो कुछ विशेष रूप से कथन किया जाता है, सामान्य कथन नहीं होते। विशिष्ट शास्त्र में विशेष ढंग से ही कहा जाएगा, और वहां एक एक वाक्य और शब्द का विशेष अर्थ ही लिया जाता है, ये सामान्य नहीं होती है वो चीजें। लोक में उनके तरह तरह के अर्थ चलते रहते हैं, गौण रूप से भी कथन किए जाते हैं। तो गौणानी विपरिणत व्यवहितार्थानी, बदले हुए और व्यवहित अर्थ वाले भी होते हैं, ये किसी का संबंध कहां भी हो जाता है। यद्यपि तो वेद के अंदर भी किया जाता है, जैसे कि उपसर्ग आदि के लिए कहा जाता है, तो छंद के अंदर दूर से भी हो जाता है, ठीक है वो भी होते हैं, लेकिन लोक के अंदर तो चूंकि हमारे को प्रत्यक्ष है, इसलिए किसका कहां जाके संग अर्थ लगेगा वो हमारे को मन में बैठ जाता है, क्योंकि ये यहीं जाके घटेगा बिना उसके भी। आगे तस्मात तत्सादृश्यात वचनात वचना वचन अवगम्य अवगम्येषु अप्यर्थेषु भवति तत्वरूपो मिथ्या प्रत्ययः। इसमें थोड़ा सा विचार करके संशोधन करते हैं, तस्मात तत्सादृश्यात, उसकी सदृशता से यानी लोक की सदृशता से, वचन अवगम्येषु अपि अर्थेषु, वचन के द्वारा ज्ञात अर्थों में भी, लोक से जो सादृश्य देखा कि इस तरह के वाक्यों में तसे पलाशी पलाशी यस्य पलाशी जुहुर बहुति, उसमें उस तरह का कोई लौकिक वाक्य है तो उसके अनुसार अवगम्यमानेषु अपि अर्थेषु, यहां जो पलाश वाला वाक्य है इसके इससे अवगम्यमान अर्थ होने पर भी भवति तत्वरूपो मिथ्या ज्ञानम, उसी प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है यहां पर, उसी प्रकार का ज्ञान होता है तत्व रूप मतलब तो उसी प्रकार का, जैसे लोक में अर्थ ले लेते हैं कारण कार्य संबंध, ऐसा ही यहां पर भी कारण कार्य संबंध ले लेते हैं, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान होता है। तो तत्सादृशात वचन अवगम्येषु, तो इसमें नीचे अर्थ देखिए इसका, इसमें जो अर्थ में लिखा है नीचे से आपको 3, 4, 5, 6, 7वीं पंक्ति में देखिए, इसलिए उनके वाक्यत्व सादृश्य से वचन से अगम्यमान अर्थों में भी, ऊपर तो क्या लिखा है अवगम्येषु और नीचे यहां अगम्यमान लिखा है, तो या तो नीचे भी हम करेंगे अवगम्यमान, अगम्यमान की जगह पे करेंगे अवगम्यमान, उस तरह से एक संगति लग सकती है। और यदि अगम्यमान वाला अर्थ हम लेते हैं तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, वचन अनवगम्येषु, अवगम्येषु जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम करेंगे अनवगम्येषु। तो अनवगम्य में भी हम संगति लगा सकते हैं वाक्य की कि तस्मात, इस प्रकार के जो वाक्य हैं लोक के जो वाक्य हैं उनसे उनसे ठीक उस तरह के वाक्य जब शास्त्र में आते हैं और उनका अर्थ हम ठीक तरह न भी जान पा रहे हो तो भी उसमें तत्वरूप मिथ्या ज्ञान हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये वैसा ही ज्ञान है लेकिन वो मिथ्या ज्ञान होता है, न जानते हुए भी उसी जैसा अर्थ हम वहां पर ले लेते हैं, अर्थ ठीक नहीं जान पा रहे हैं तो भी हम वैसा ही अर्थ ले लेते हैं और वो मिथ्या ज्ञान होता है। और जहां अवगम्यमान अर्थ है तो मतलब जैसा भी हम जान रहे हैं वो, अनवगम्यमान अर्थ जब हम लेंगे तो कहेंगे वास्तविक न जानते हुए भी, और अवगम्यमान अर्थ लेंगे तो जैसा हम जान रहे हैं कुछ ना कुछ तो जान ही रहे हैं, उसके जानते हुए भी उस जानने में भी वो उसी जैसा होते हुए भी ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। लोक में मिथ्या ज्ञान नहीं हो रहा है, यहां पर वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। यथा मृग तृष्णा आदिशो, मृग तृष्णा में भी तो ऐसा ही होता है, मृग तृष्णा में, और मृग तृष्णा तो ऐसा हो गया जैसा कि शास्त्रीय वचन, और लौकिक हो गया जैसे कि हम वास्तव में पानी देखते हैं तड़ाग आदि में, दूर से पानी देखते हैं, गड्ढे में पानी देखते हैं, तो लोक में हमने यूं देखा तो वहां पानी था, मृग तृष्णा में भी हमने वैसे ही देखा लेकिन वहां पानी नहीं है। तो लोक में इस तरह के वाक्यों से कारण कार्य संबंध हमें प्रतीत हो रहा है, और वैसा का वैसा हम यहां शास्त्र में भी देखेंगे तो यहां पर गड़बड़ हो रही है, यहां पर नहीं ले सकते हम इनको। यथा मृग तृष्णादिशो अपिच वर्तमान आपदेशोयम, तो एक बात तो यह कह करके कहा कि वहां प्रत्यक्ष होता है इसलिए अर्थ ले लेते हैं, यहां ऐसा नहीं ले सकते, यहां प्रत्यक्ष नहीं है। दूसरा कह रहे हैं, आप शब्द की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि अपिच वर्तमान आपदेशोयम, यह वर्तमान का उपदेश यानी वर्तमान यानी लट लकार का प्रयोग है, इससे पालाशी जुहुर बहुती न से पापम श्लोकम श्रृणोति जुर भवती और न श्रृणोति, ये दोनों वर्तमान लट लकार के प्रयोग हैं। अपिच वर्तमान आपदेशोयम न चयम अर्थो वर्तमान, तो वर्तमान का उपदेश है लेकिन ये अर्थ यहां पर विद्यमान नहीं है, अपाप श्लोक श्रवण रूप अर्थ वहां पर विद्यमान नहीं है, उसमें व्यभिचार क्या है वो तो पहले बोल ही चुके हैं ये। तस्मात न खादिर स्रुव आदि सद्भावे तत्फलम भवे, इसलिए खादिर स्रुव आदि के होने पर वह फल होता है ये बात नहीं है। तदेवं भवति, वो ऐसा होता है क्या, खदिरादौ सति भवति तत्फलम नापि भवति, खदिरादि के होने पर वो फल होता भी और नहीं भी होता है, और असत्य भी भवति, और खदिरादि के न होने पर भी वो फल देखा जाता है और न वाइति और नहीं भी होता है। तो दोनों तरफ ही इन्होंने विचार दिखा दिया, उसके होने पर होता भी है और नहीं भी होता, और न होने पर भी हो जाता है और न होने पर नहीं भी होता है, तो फिर क्या कहा नियम रहा, नैवं विज्ञायते कुतस्तत् फलमिति, इससे यह नहीं पता लगता कि फल हो किससे रहा है। आगे तस्मात एवं जातीय केशु उच्चरितेशु न क्वचित प्रवृत्तिर न कुतश्चित निवृत्तिर इति अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, तो इस प्रकार के वचनों से ना तो किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होगी, इसलिए अनर्थकता होते हुए ये अक्रियार्थ हो गए, क्रिया के लिए नहीं हो सकते। यदि प्रवृत्ति हो रही हो तो भी सार्थक मान लेंगे, निवृत्ति हो रही हो तो भी सार्थक मान लेंगे, लेकिन वो दोनों ही नहीं हो पा रही है। और अर्थवादे तो सती भवती प्रयोजनम, अगर इसको हम अर्थवाद मान लेंगे तो प्रयोजन हो जाएगा। क्या खदीरादे श्रुवादिशु कर्मार्थेशु प्रयोजन वत्सु, प्रयोजन कैसे होगा इनका कि खदीर आदि के जो श्रुव आदि में के कर्म के लिए होने से जो कि प्रयोजन वाले हैं उससे इनका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। यदि एषाम कर्तुम प्रति प्रयोजनवत्ता न स्यात् तथा एतदेव फलम कयाचित् शब्दवृत्तिया भवेद् वा न वा इति विचारियेत। बोले यदि इनकी मतलब है श्रुवादि की, नीचे इन्होंने खदीरादि लिखा है, खदीर तो खदीर से श्रुवा और श्रुवा से वो, तो खदीरादि परंपरा से ले लो नहीं तो सीधे सीधे श्रुवादि लेंगे। यदि एषाम कर्तुम प्रति प्रयोजनवत्ता न स्यात्, श्रुव आदि की यज्ञ के कृतु के प्रति प्रयोजनवत्ता यदि ना हो तो, तथा एतदेव फलम तो फिर यही फल कयाचित शब्द वृत्तिया भवेत वा न वा इति विचारेता, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द यहां पर पढ़े गए हैं इसमें किसी शब्द वृत्ति से, शब्द की दृष्टि से, किसी व्यवहार से हम इस अर्थ को लें या न लें तब विचार कर सकते थे, लेकिन ये तो कृतवर्थ है ही इसलिए ये विचार करने का अवसर ही नहीं है यहां पर। सती तु पारार्थे नैव काचित शब्द वृत्तिर आश्रयितुम शक्यते, और इनके परार्थ होने के कारण से श्रुवादि के कृतवर्थ होने से किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का आश्रय नहीं किया जा सकता। कैमर्थे ही सा कल्पेत, कैमर्थ है ये किस लिए है, ऐसा होने पर ये कल्पना की जा सकती है, यहां शब्द की किसी वृत्ति से अर्थ निकल करके आ रहा है पता नहीं लग रहा हो तो, या तो स्पष्ट है। तस्मात एवं जातीय का अर्थवाद, इस प्रकार के वाक्य अर्थवाद है। अर्थवादत्वे च अवर्त च अवर्तमाने लक्षणया वर्तमान शब्द प्रशंसार्थ उपपत्स्यते, और अर्थवाद होने पर अवर्तमान मतलब जो विद्यमान नहीं है, शब्द तो वर्तमान को बता रहा है, तो लक्षणया वर्तमान शब्द, लक्षणा से वर्तमान शब्द अवर्तमान में लगेगा लक्षणा से, और वो प्रशंसा के लिए संभव हो सकेगा, वो वर्तमान में होता है ये लक्ष्य नहीं होगा उसका, बस केवल अर्थवादी कथन होगा। आगे तीसरा सूत्र, फलम तु तत्प्रधानायाम, और बोले ये जो फल है वो कब होता है, जब उसको प्रधान रूप से कहा गया हो। जो श्रुति होती है जहां पर इसकी विधि की गई है वहां पर फल के रूप में साक्षात कथन किया गया हो वहां फल मानना चाहिए। तो अथ यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी ने कुछ उदाहरण तो विषय वाक्य थे और उन ये फल के लिए हैं, इसको बताने के लिए उसने कुछ उदाहरण दे दिए थे, ये जो खादिनम वीर्य कामस्य यूपम कुरियात पालाशम ब्रह्मवर्चस कामस्य और बैलवम अन्नाद्य कामस्य, बोले जैसे यहां पर ये फल वाले हैं तो उन वचनों में फलवत्ता है क्यों है, जो हमारे विषय वाक्य थे उनमें फलवत्ता क्यों नहीं है और इनमें तो फलवत्ता है ही, जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने दिए थे उनमें अंतर बताने के लिए यहां पर कथन कर रहे हैं। अथ यदुक्तम, जो आपने कहा, खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुरियात बैलवम अन्नाद्य कामस्य पालाशम ब्रह्मवर्चस कामस्य इति, ये तो आपने वचन कहे थे, युक्तम तेजु, इनमें तो फलवत्ता ठीक है, क्यों ठीक है, तो वाक्य तो एक ही जैसे दिखते हैं। बोले विधि विभक्ति कुरियात इति, इति के बाद में पूर्ण विराम है उसको काट देना, विधि विभक्ति कुरियात इति वीर्य खादिर संबद्धस्य विधात्री न च वर्तमान आपदेशिनी, तो विधि विभक्ति जो है कुरियात, ये जो यहां पर कुरियात लिखा है साथ में, कुरियात शब्द वहां पर है, तो ये जो कुरियात है ये विधि विभक्ति है, ये वीर्य खादिर के संबंध की विधात्री हो जाएगी, न च वर्तमान आपदेशिनी, वर्तमान को कहने वाली नहीं है, तस्मात तत्र अविरोध आई थी, इन उदाहरणों में तो कोई विरोध नहीं है, ये तो फल के लिए ही है। एवं ही पद वाक्यार्थ न्याय विविध श्लोकम आमनंती, ऐसा ही पद वाक्यार्थ और न्याय को जानने वाले इस श्लोक को कहते हैं। तो वो जो शब्द मिलता है पद वाक्य प्रमाणज्ञ, उसी जैसा है, ये अंतर है। लेकिन पद तो जो का तू है और वाक्य की जगह इन्होंने वाक्यार्थ लिख दिया है और प्रमाण की जगह न्याय लिख दिया है, तो न्याय का मतलब तो प्रमाण ही होता है, पद वाक्य प्रमाण है। तो यानी व्याकरण को जानने वाले और मीमांसा को जानने वाले और न्याय दर्शन को जानने वाले इस तरह का कथन करते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन में भी तो प्रमाणों की चर्चा होती ही है, तो शब्द प्रमाण भी आएगा ही उसमें। तो श्लोक दिया इन्होंने कोई कहीं का, कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात इति पंचमम एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम। सभी वेदों में सभी शास्त्रों में विधि का नियत लक्षण क्या है, इनमें से कुछ न कुछ मिलेगा। कुर्यात क्रियेत कर्तव्यम भवेत स्यात इस तरह के वचन मिलेंगे, उससे उसकी विधि पता लग जाती है। आगे विधि विभक्तिम ही विधायिकाम लिंगम मन्यमाना त एवं समामनंती। तो विधायिकाम विधि विभक्तिम, विधि करने वाली विधि विभक्ति को लिंग मानते हुए वो इस प्रकार से कथन करते हैं। अस्ति चात्र विधि विभक्ति, इनमें यानी खादिरम वीर्य कामस्य आदि में विधि विभक्ति है, तस्मात अनुपवर्णनम एतदिति, इसलिए ये उदाहरण ठीक नहीं है आपके, विषमः उपन्यास की तरह से है ये। तस्मात अनुपवर्णनम एतत्, आपने जो इस उदाहरणों को प्रस्तुत किया है अपनी बात की पुष्टि के लिए, उसको घटेगा नहीं उसके अंदर अनुपवर्णन। तो इस प्रकार द्रव्य संस्कार कर्मणाम कृत्वर्थता अधिकरणम, द्रव्य संस्कारों की कर्मों की कृत्वर्थता कही गई है। तो पहला तो हमारे को अर्थवाद और फल के कथन में कि सीधे सीधे यदि कथन किया गया कि इससे ये होता है, इससे ये होता है ऐसा कथन हो, या विधि विभक्ति हो, या तो तृतीय आदि हो, विधि विभक्ति हो, क्रियापद ऐसा हो, तब तो उसके साथ में जोड़ करके कर सकते हैं, नहीं तो वो अर्थ नहीं लेंगे, वो एक सामान्य कथन ही माना जाएगा। ये भी पहला अधिकरण है, ये इसका एक सामान्य रूप से कथन है, इसके जो अपवाद आदि होंगे वो तो आगे आएंगे, ये प्राथमिक सामान्य रूप से ये निर्णय किया गया। और लोक के अनुसार जो हम अर्थ करते हैं वो यहां सब जगह नहीं घटते, क्योंकि वहां मात्र वाक्य से अर्थ नहीं कर रहे होते, हम प्रत्यक्ष आदि परिस्थिति को भी साथ में जोड़ करके अर्थ कर रहे होते हैं, इसलिए वहां निश्चित अर्थ निकल करके आ जाता है और वहां वैसा अर्थ लिया जा सकता है। लोक में ऐसा अर्थ ले रहा है यदि कोई, यदि परिस्थिति वैसी है तो स्वीकार किया जा सकता है उस अर्थ को, ऐसा अर्थ भी कार्य कारण के रूप में अर्थ स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं कर सकते। आगे देखिए दूसरा अधिकरण, नैमित्तिकानां नित्य प्रयुक्तत्व भावाधिकरणम्। जो नैमित्तिक कार्य है उनमें नित्य प्रयुक्तत्व का अभाव है, यानी निमित्त से जो चीजें कही गई हैं वो उनका प्रयोजक नित्य कर्म नहीं हो सकता है। नैमित्तिक कर्मों के, नैमित्तिक कर्म जिसके प्रयोजक हैं, जिन कर्मों के, गुणों के, द्रव्यों के, वो उनका प्रयोजक नित्य कर्म नहीं हो सकता है। नित्य कर्म अलग होते हैं, नैमित्तिक कर्म अलग होते हैं, तो नित्य कर्मों में वो चीजें नहीं लग सकती, इसके लिए एक सामान्य नियम बता रहे हैं यहां पर। तो नैमित्तिकानां नित्य प्रयुक्तत्वाभावाधिकरणम्, अस्ति ज्योतिष्टो में नैमित्तिकम्, और नैमित्तिकों के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। बारहत गिरम ब्राह्मणस्य, ब्र पे आ की मात्रा लगा लीजिए, ब्राह्मणस्य ब्रह्म साम कुर्यात। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वर्ण होते हैं उनकी दृष्टि से कथन है। उसमें ज्योतिष्टोम में कहा कि यदि ब्राह्मण हो तो ब्रह्म साम, बारहत गिर ब्रह्म साम करे, बारहत गिर नाम है उसका ब्रह्म साम का, कौन सा ब्रह्म साम करे, तो बारहत गिर ब्रह्म साम का प्रयोग करें। पार्थु रश्म्यम राजन्यस्य, यदि क्षत्रिय हो तो पार्थु रश्मि इसका गान करे। रायोवाजीयम वैश्यस्य, वैश्य हो तो राजोवाजी का गान करे। इति नैमित्तिक हो गया, यहां ब्राह्मण आदि निमित्त के रूप में कहे गए हैं। तथा अग्नौ नैमित्तिकम, अग्नि में याक में ये निमित्त बताए गए। ये अग्नि का मतलब यहां पर है वैसे वो इष्ट का चयन करते हैं, जो शेन चिति आदि बनाते हैं ना, वो अग्नि मतलब है। तो तथा अग्नौ नैमित्तिकम, उसमें भी ये निमित्त कहा गया। सहस्रम प्रथमम, चिन्वानश चिन्वीता, चिन्वान ये कर लीजिए, वा कर लीजिए, चिन्वानश चिन्वीता। जो पहली बार कर रहा हो तो 1000 ईंटों से चयन करें, द्विसहस्रम द्वितीयम, जो दूसरी बार कर रहा है तो वो 2000 से करें, त्रिसहस्रम तृतीयम, और तीसरी बार कर रहा है वो 3000 से करे इति। तो यहां पर निमित्त क्या है, द्वितीय तृतीय, ये प्रथम द्वितीय तृतीय यही यहां पर निमित्त है, इस निमित्त से अलग अलग संख्या आ गई है इनकी। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, तथा दर्शपूर्ण मास श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये सुना जा रहा है, गोदोहे न पशु कामस्य प्रणयेत, जो पशु की कामना वाला हो वो गोदोहन पात्र जो है गाय का दूध जिसमें दुहा जाता है उससे प्रणयन करे, जल को लेके जाए। कांस्य न ब्रह्मवर्चस कामस्य, जो ब्रह्मवर्चस की कामना करता है वो कांसे के पात्र में प्रणयन करे, पात्र का भेद है। और मार्ति के ना प्रतिष्ठा कामस्य, मिट्टी के पात्र से करे जो कि प्रतिष्ठा की कामना कर रहा हो। तो यहां पर कामना के भेद से पशु कामस्य, ब्रह्मवर्चस कामस्य और प्रतिष्ठा कामस्य, इनके भेद से पात्र का भेद किया गया है, तो ये नैमित्तिक हुए। इत्येतानि नैमित्तिकानि, तेषु संदेहः, किम एतानि एव नैमित्तिकानि नित्यार्थे उत अन्यत् तत्र नित्यार्थे इति। ये जो है ना उत्तानि तो है, उत उत एकता अतिरिक्त है, क्या ये जो नैमित्तिक है ये नित्य वाले कर्मों में भी ये की यही बातें घटेंगी, नित्य में भी ऐसा ही घटेगा अथवा नित्य को छोड़ करके अन्य जगह घटेगा। उत उत अन्य तत्र नित्यार्थ है, नित्य कर्म में अन्य ही हो, उतः अन्यत नित्यार्थ है, नित्य के लिए, नित्य के लिए अन्य ही हो। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है एतानी एव इति, यही वहां पर हो, नित्य में भी यही हो। कुतः, क्यों हो, उसके लिए ये अपना हेतु दे रहा है, अत्र ब्रह्म सामादिभिर अवश्यम भवितव्यम, यहां पर ब्रह्म साम आदि को तो अवश्य होना ही चाहिए इनमें, अत्र मतलब यहां पर नित्य कर्मों में ब्रह्मादि साम तो होंगे ही, और चोदितानि ही तानि सन्निहितानि साधनानि आकांक्षन्ति, और जो कहे गए हैं, चोदितानि ही तानि मतलब नित्य कर्म जो कहे गए हैं वो सन्निहित साधनों की आकांक्षा करते हैं, साधन तो चाहिए इति कर्तव्यता के लिए, तो जो सन्निहित होते हैं उनकी आकांक्षा कर लेते हैं वो। न चैषाम संति विहितानि साधनानि, इन नित्य कर्मों के साधन वहां पर कहे नहीं गए हैं। समीपतश्च नैमित्तिकानि उपनिपतन्ति, तो पास में जो नैमित्तिक कहे गए हैं वो इसके साथ में जुड़ जाएंगे, यहां आ पड़ेंगे। तई प्रकृति सन्निहितई एतानि निराकांक्षी क्रियन्ते इति एतत् न्यायम्, तो उन प्रकृतों की के साथ, सन्निहितों के साथ ये एतानि मतलब नित्य, ये निराकांक्षी क्रियते, इति कर्तव्यता की आकांक्षा वहां पर पूर्ण होती है, तो ये तो ठीक ही है, एतत् न्यायम्। कथम, तो उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, नैमित्तिकम ही सन्निहितम, या सन्निहितम कर लीजिए, और वाक्याद अवगम्यते इसको अलग कीजिए, यहां तो जुड़ा हुआ है, नैमित्तिकम ही सन्निहित वाक्याद अवगम्यते, जो नैमित्तिक है वो सन्निहित वाक्य से जाना जाता है, ऐसा ना करके नैमित्तिकम ही सन्निहितम, जो नैमित्तिक चीजें हैं वो तो सन्निहित है, पास में कही गई है, कैसे वो कैसे पता लगता है, बोले वाक्याद अवगम्यते, वाक्यों से पता लगता है। न अन्य श्रूयते, क्योंकि वहां पर और कुछ तो सुना ही नहीं गया इति कर्तव्यता के रूप में। यावांश श्रुतस्य उत्सर्गे दोषस्तावान एव अश्रुत कल्पनायाम, तो जितना श्रुत के उत्सर्ग में दोष है उतना ही अश्रुत की कल्पना में भी दोष है, ये वाक्य पहले आ ही चुका है। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है, आह ननु निमित्तार्थानि तानि प्रकृतानि, बोले ये जो दूसरे आपने बताए ये तो भारत गिरादि, ये तो निमित्त के लिए है, निमित्त के लिए वो प्रकृत है, वहां पर चल रहे हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, उच्चते नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है कि जिसके लिए वो चले थे उसी के लिए ही हो। अन्यार्थम अपि प्रकृतम अन्येन संबध्यते, अन्य के लिए जो प्रकरण में आया है प्रकृत है वो अन्य के लिए भी हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो सकता है, और परोपकारियों में तो हो ही सकता है, किसी के लिए भी हो तो दूसरे के लिए भी हो जाए तो अच्छी बात है, सबके लिए अधिक से अधिक के लिए उपयोग हो जाए तो क्या आपत्ति है। यथा जैसे कि शाल्यर्थम कुल्याः प्रणीयन्ते ताभ्यश्च पानीयम पीयते उपस्पृश्यते च, तो शाली के लिए यानी चावल के लिए तो कुल्या बनाई जाती है, नलिया, जिनसे पानी बह करके जाता है, लेकिन उनसे पानी भी पिया जाता है पीने योग्य, बीच में लेकर के पी लेते हैं, शुद्ध हो जहां पर वहां की बात है, जल भी शुद्ध होता है वहां भी शुद्ध होता है, तो लेकर के पी लेते थे पहले, ऐसे ही खेत में से कहीं भी उठा करके पी लिया पानी, और उपस्पृश्यता है उसे छुआ भी जाता है, यानी धोना वोना करना वो भी कर लिया जाता है। तो एवं यहां भी दृष्टव में यहां भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि एक काम के लिए उसे दूसरा काम नहीं ले लेना चाहिए, जितना अच्छा है दूसरे काम भी हो सके। तो एक पंथ दो काज, एक बात कही इसने पूर्व पक्ष ने, और आगे कह रहे अथवा अस्ति एव अत्र अवांतर वाक्यम। बोले यार यूं मानेंगे कि यहां पर एक वाक्य और है, दो वाक्य मानेंगे यहां पर, कैसे, यथा गोदोहनेन प्रणयेत, गोदोहनेन प्रणयेत, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये एक वाक्य हो गया। वहां पर हमारा क्या वाक्य था, गोदोहनेन पशु कामस्य प्रणयेत, पशु कामस्य भी साथ में था फल का जो श्रवण था। बोले यहां पर एक अवांतर वाक्य और मान लेंगे, गोदोहनेन प्रणयेत इति तद अकाम संबद्धम गोदोहनेन प्रणयनम प्रापयति। तो ये जो वाक्य है तत् का मतलब है, ये गोदोहनेन प्रणयति जो अवांतर वाक्य निकाला है, ये क्या करेगा, गोदोहन से प्रणयन को प्राप्त करता है, अकाम संबद्धम, कामना को हटा करके गोदोहन के द्वारा प्रणयन को प्राप्त कराता है। गोदोहन ने तृतीय विभक्ति है ना, न च शक्यम श्रुतम उत्सृष्टुम, और जो श्रुत है उसको हम छोड़ नहीं सकते, कौन है श्रुत, गोदोहन ने की तरफ संकेत है कि न च शक्यम श्रुतम उपसृष्टुम योपि अयम पशु कामस्य इति शब्दः, और जो ये पशु कामस्य शब्द है ये सब पशु काम संबंधम शक्नुयात करतुम, वो पशु काम के संबंध को लाने में समर्थ हो जाएगा। न अवांतर वाक्य से अर्थम निवारयितुम, जो अवांतर वाक्य है उसके अर्थ को वो नहीं हटा सकता। अवांतर वाक्य कौन सा, गोदोहेन प्रणयेत, ये जो कल्पित किया था अवांतर वाक्य, बोले उसको वो हटा नहीं सकता है। तो गोदोहन के द्वारा प्रणयन करे पशु काम, न च गम्यमानम बिना कारणे न अविवक्षितम इति शक्यम वदितुम, और जो गम्यमान अर्थ है वो कारण के बिना अविवक्षित नहीं किया जा सकता। हम जो अविवक्षा कर देते हैं अविवक्षित है, वहां कोई ना कोई हेतु होना चाहिए। यद्यपि ये पूर्व पक्षी बोल रहा है लेकिन बात तो ठीक ही है, जहां जहां हम अविवक्षा करते हैं, या तो किसी लिंग की अविवक्षा करते हैं, किसी वचन की अविवक्षा करते हैं, कहीं शब्द की भी अविवक्षा कर देते हैं या वाक्य की, तो अविवक्षा भी हो रही है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए वहां पर। जो गम्यमान है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसको यूं ही मन चाहे अविवक्षित नहीं कर सकते, और जो कारण दिया जाता है उसी की फिर विवेचना होती है, क्यों अविवक्षा कर रहे हैं, बोले ये संगत नहीं लग रहा है, इसलिए विसंगत क्यों नहीं लग रहा है, अब वहां सारी चर्चा चलती है। तो मीमांसा में भी या इस सब को पढ़ के भी, व्याकरण को पढ़ के भी, हम शब्द पे अर्थ क्यों नहीं निकाल सकते कि जहां जो हम विवक्षाएं करते हैं, अविवक्षा करते हैं, उस अविवक्षा के कारणों में भेद होता है, और यहां पर अब वो न्याय काम में आता है, न्याय दर्शन काम में आता है। व्याकरण से जान लिया, वाक्यार्थ बोध हो गया, लेकिन ये भी यहां क्यों संगत है और क्यों नहीं है, इसकी विवेचना किससे होगी, वो प्रमाणों से होगी, अन्य प्रमाण फिर वहां पर आ जाएंगे, वहां न्याय दर्शन फिर आ जाएगा, इसलिए पदवाक्य प्रमाण जो वो जो तीनों बातें हैं उसको भी जोड़ना पड़ता है वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से ही। वो जो न्याय दर्शन है वो एक अलग रूप से हम प्रमाणों को सत्य असत्य जानने के लिए करते हैं, वो भी एक वो अलग प्रयोजन हो गया, लेकिन जब यहां इस संदर्भ में इन्होंने ये श्लोक भी दिया था पीछे वाला जिसमें न्याय विद को भी साथ में जोड़ दिया है, वो क्यों संगत लगना चाहिए कि पद को जानने के बाद भी पद के अनुसार ही वाक्यार्थ होगा, और वाक्यार्थ में भी हम जब अगर सामान्यतया जो लिखा है वही अर्थ कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अब जब हम अविवक्षित कर रहे हैं या अब जब हम लक्षणा पे जा रहे हैं, इसमें अन्य प्रमाण की भी जरूरत पड़ेगी, क्यों हम लक्षणा में जा रहे हैं, क्यों हम अविवक्षा कर रहे हैं, मुख्य अर्थ की बाधा क्यों कर रहे हैं, या किसी की विभक्ति वचन आदि क्यों बदल रहे हैं, यहां पर तत्वार्थ का दूसरा अर्थ क्यों ले रहे हैं, प्रत्यय को भिन्न अर्थ में क्यों लेकर के आ रहे हैं, उसका निर्धारक तत्व क्या है, व्याकरण केवल यह बता देगा कि यह प्रत्यय करण में भी होता है, भाव में भी होता है या कर्ता में भी होता है, इतना संभावना ही तो बताएगी भाई, ये एक अर्थ में होता है, दो या तीन में होता है और अन्य अर्थ में भी हो सकते हैं, तो उसका निर्णायक तत्व क्या है यह तो व्याकरण नहीं बताता है। व्याकरण तो केवल इतना कह देता है कि जो विवक्षा होगी विवक्षा के अनुसार अर्थ आप ले लोगे वहां पर, क्योंकि इन प्रत्ययों के जो जो प्रत्यय वहां कहे गए एक एक के कई कई अर्थों में आते हैं, तो वो केवल इतना बताता है व्याकरण कि अगर आपकी कर्ता की विवक्षा हो तब भी आप इस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, आपको करण की विवक्षा है तो कर सकते हो, या तो अधिकरण की विवक्षा है, या भाव में कहना चाहते हो इसलिए ये कर सकते हो, ये होता है, केवल इतना कह रहा है। लेकिन उसमें से कौन सा होगा, यहां कौन सा होना चाहिए, इसमें तो व्याकरण कुछ नहीं कहता है, उसके लिए फिर ये मीमांसा होगी और फिर न्याय भी जा आकर के लगेगा कि क्यों यही अर्थ लिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि न च गम्यमानम बिना कारणेन अविवक्षितम इति शक्यम वदितुम, आगे भवंती च अधिष्ठानी वाक्यानी, अगली बात को कह रहा है पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि के लिए, इसको तीसरा भी कह सकते हैं या तो दूसरा कह सकते हैं, भवंती च अधिष्ठानी वाक्यानी, दो दो अर्थ वाले वाक्य भी होते हैं। अब मीमांसा की दृष्टि से क्या कहेंगे, दो दो अर्थ वाले वाक्य होंगे, ये भी तो एक प्रश्न आता रहता है ना कि दो दो अर्थ वाले वाक्य होते हैं, वहां निरुक्त में भी बात चली थी उस समय में, और कवि लोग भी लिखते हैं ना, अजर विजयपाल जी भी ने भाई ये तो श्लोक है यहां पर तो दो दो अर्थ आते ही हैं, अनुप्रास होता है, श्लेषालंकार, श्लेषालंकार को लेकर के बात चली थी कि ये दो दो अर्थ यहां पर आ रहे हैं, तो ये तो वक्ता ही कुछ कहना चाहता है दो दो अर्थ, जबकि मीमांसा कहता है कि एक ही अर्थ होना चाहिए, दो अर्थ कैसे होंगे, उस विषय में भी देखिए यहां पर दृष्टिकोण हमारे को स्पष्ट होगा। तो पूर्व पक्षी तो कह रहा है कि दुष्टानी अभी वाक्यानी भवंती, दो दुष्ट तो होते ही हैं, यथा श्वेतो धावती अलंबुसानाम याता, श्वेतो धावती, श्वेत दौड़ रहा है, अब श्वेत अश्व घोड़ा लेंगे तो श्वेत धावती, श्वेतो धावती, और कुत्ता अर्थ श्व इत धावती, कुत्ता यहां से दौड़ता है, तो ये तो दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं ना, दोनों अर्थ किस आधार पर निकले हैं, ये व्याकरण के आधार पर निकल रहे हैं, पद की दृष्टि से देखेंगे तो संभव है ये दोनों तरह से संधि विच्छेद हो सकता है। और अलंबुसानाम याता, इसमें भी दो अर्थ लेते हैं कि अलंबुस कोई जगह है उसको प्राप्त होने वाला, और दूसरा अलंबुस का मतलब भूसा होता है उसको प्राप्त होने वाला, भूसे को जिसने प्राप्त कर लिया है, ठीक है, और किसी के लिए भूसा भी तो महत्वपूर्ण होता है भूसा मतलब तो निंदा में ही थोड़ना है कि भाई भूसा भूसा है प्राप्त हुआ है इसको, तो भूसा भी कहीं उपयोगी होता है। इति तस्मात नैमित्तिकानी एव नित्यार्थे भवितुम अर्हन्ति, तो इसलिए जो ये नैमित्तिक है नित्य में भी यही काम में लिए जा सकते हैं, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ऐसा करने पर अब सिद्धांति अपनी बात को कह रहा है। चौथा सूत्र, नैमित्तिके विकारत्वात् क्रतु प्रधानम अन्यत् स्यात्, ये जो नैमित्तिक है इसमें इनके विकारत्वात् विकार वाला होने से, विकार का मतलब ये तो एक तो कहते हैं अनित्यत्वात्, विकारी है मतलब अनित्य है, लेकिन यहां ये तात्पर्य लेते हैं विशेष श्रुतत्वात्, विशेष रूप से वहां पर श्रवण होने से, यानी प्रकृति में सामान्यतः कोई नियम चलता हुआ आ रहा है और फिर कुछ विशेष कह दिया गया, उसको एक तरह से हम विकार भी कह सकते हैं, जो एक सामान्य नियम था उत्सर्ग चल रहा था उसमें कुछ एक अतिरिक्त किया गया तो वो एक तरह से परिवर्तन किया गया ना, वो विकार भी कह सकते हैं उसको हम, या विशेष का कथन किया गया होने से, विकार कह लो चाहे विशेष कथन कह लो, विकारत्वात् क्रतु प्राधान्यम अन्यत् स्यात्, ये जो दूसरी ये जो है ये क्रतु प्रधान होंगे। ये जो नित्य समाधि है इनके जो कृतु की प्रधानता वाले कर्म है वो उसमें अन्य चीजें वहां पर आएंगी, ये नैमित्तिक नहीं आएंगे। अच्छे देखिए, नैमित्तिक के श्रूयमाणे कत्वर्थम अन्यत स्यादिति, जो नैमित्तिक को हमने सुना है इसके होने से भी कृतु के लिए अन्य होवे, अन्य समाधि हो जाएंगे, कुदा विकारत्वात् विशेषे श्रुतत्वाद इत्यर्थः, विकारत्वात् को ही खोला इन्होंने, विशेष श्रुतत्वादिति, क्योंकि ये विशेष में श्रवण होते हैं, ये जो विकार हैं ये विशेष में श्रवण हो रहे हैं, विशेष निमित्त के कारण से श्रवण हो रहे हैं। विशेष ही तत्र नैमित्तिकम श्रूयते, विशेष में ही ये नैमित्तिक सुना जाता है। कैसे? तद असति तस्मिन विशेषे न भवितुम अर्हन्ति। तो ये जो है असति तस्मिन विशेषे, तस्मिन विशेषे असति, उस विशेष के न होने पर न भवितुम अर्हन्ति, ये नहीं हो सकते हैं, यानी उस विशेष के होने पर ही होते हैं जो निमित्त बताए गए हैं, ब्राह्मण आदि या तो और जो है। यदुक्तम अवश्य कर्तव्यानि इति, और जो आपने कहा था कि ये अवश्य ही करने चाहिए नित्य के अंदर, पूर्व पक्षी ने कहा था, बोले नहीं से दोष, ये दोष नहीं है कोई। अवश्यम कर्तव्यत्वात् करिष्यन्ते, बोले नित्य में अवश्य कर्तव्य होंगे तो अवश्य किए जाएंगे, लेकिन अवश्य कर्तव्य होने तो चाहिए पहले। पूर्व पक्ष तो कह रहा है कि अवश्य करने चाहिए, भाई पहले अवश्य कर्तव्य है ये तो पता लगे तब फिर करेंगे उसको। तो अवश्यम कर्तव्यत्वात् करिष्यन्ते यत्तु न अन्यत एषां विहितं साधनम् इति, और जो आपने कहा था कि इनका और कोई साधन नहीं कहा गया है नित्यों का, इति कर्तव्यता पूरी नहीं हो रही है, साधन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं सामान्य विहितं भविष्यति इति न दोषः, जो सामान्य रूप से कहे गए हैं वो हो जाएंगे, ये नैमित्तिक हैं ये नहीं आएंगे, जो अन्य जगह सामान्य कहे गए हैं ब्रह्म साम जो वो आ जाएंगे। किम तत्, वो क्या है सामान्य कहे हुए? तो सिद्धांत कह रहे हैं अभिवर्तो ब्रह्म साम, अभिवर्त ब्रह्म साम होगा अष्टादश मंत्र गतो अग्नि ही, अग्नि मतलब वो चिति, शेन चिति जो है वो अष्टादश मंत्र गत है। वारणम प्रणयन पात्रम, प्रणयन का पात्र वारण वृक्ष का होगा, वर्ण वृक्ष का हो जाएगा, वर्ण वृक्ष का हो जाएगा। तो अथ यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी के आक्षेप को उद्धृत करके उत्तर दे रहा है, अथ यदुक्तम प्रश्न बोल रहा है पहले, सन्निहित प्रकृत नैमित्तिक ब्रह्म समाधि संबत्स्यन्ते इति, तो सन्निहित प्रकृतों से जो नैमित्तिक ब्रह्म समाधि है वो जुड़ जाएंगे सन्निहित होने से, इसके लिए उत्तर दे रहा है। न अति ब्रूमा न ही बारहत गिरादि नाम प्रकरणम, बोले बारहत गिरादि का प्रकरण थोड़ा है जो उसको ले लेंगे। अथा उच्चेता, अगर आप ये कहो कि प्रकृत स्त्रोत्रात्रिवी संबद्ध्यन्ते इति, जो प्रकृत स्त्रोत्र है प्रकृति में जो स्त्रोत्र कहे गए हैं उनके साथ में जुड़ जाएंगे, वो भी हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे, तो बोले एतदपि नोपपद्यते, ये भी संगत नहीं है। क्यों? यद्यपि प्रकृतानि नित्यानि स्त्रोत्रादीनि, यद्यपि प्रकृत नित्य स्त्रोत्र वहां पर कहे गए हैं, तथापि वाक्येन निमित्त संयोगे श्रूयन्ते बाहृत गिरादीनि वाक्यम च प्रकरणात् बलीयः, बोले यद्यपि प्रकृति से नित्य स्त्रोत्र कहे गए हैं और यहां वाक्य से निमित्त के संयोग में बारहत गिरादि सुने जा रहे हैं, तो ऐसे में वाक्यम च प्रकरणात् बलीयः, वाक्य जो है वो प्रकरण से बलवान होगा, तो वाक्य के अनुसार ये इसी निमित्त में घटेंगे, प्रकरण के अनुसार वो उसके साथ में नहीं जुड़ जाएंगे। आगे यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, ये पूर्व पक्षी की बात है, सन्निधानात वाक्यात अवगतो अयम अर्थः, बोले पास के जो वाक्य हैं उससे ये अर्थ हमें पता लग रहा है कि जुड़ जाएंगे इससे, इसका उत्तर सिद्धांत दे रहे, नैवम जातीय को वाक्यार्थः सामान्य पदार्थम बाधितुम अर्हति, इस प्रकार का जो वाक्य है सामान्य रूप से सामान्य अर्थ को बाधित नहीं कर सकता, ये जो विशेष वाक्य है ये सामान्य वाक्य को इस तरह से बाधित नहीं कर सकते कि वहां हर जगह होने लग जाए। निमित्त संयोगे ही बारहत गिरादी नाम अर्थवत्ता, बारहित कार्य की अर्थवत्ता का है निमित्त के संयोग होने पर, जब निमित्त होगा तभी। तस्मात तत्र तत्र अन्यत नैमित्तिकात नित्य इति, इसलिए वहां वहां पर नैमित्तिक से अन्य जो हैं वो ही नित्य में होंगे, नैमित्तिक से भिन्न जो हैं वो ही नित्य में होंगे। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथ यदुक्तम, जो आपने ये कहा था, सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है आपने जो ये कहा था, यानी पूर्व पक्षी के दोष को बता रहा है कथन को। अवंतर वाक्येन गोदोहनम अपि प्रापितम न शक्यम उत्सृष्टुम, तो अवंतर वाक्य के से वो जो गोदोहन भी वहां पर प्रापित है वो छोड़ा नहीं जा सकता। रिते कारणात अविवक्षितम कल्पयितुम, बिना कारण के उसको अविवक्षित नहीं कहा जा सकता। और कहा था दिष्टम ही तत् भवती थी, और वो दुष्ट भी होते हैं, दो दो वाक्य दो दो अर्थ को देने लगते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते कारणाद अविवक्षितम, जो अविवक्षा की गई है तो वो किसी कारण से की जाती है। किम कारणम न ही इदम युगपत भवती, बल्कि दो बातें साथ साथ नहीं हो सकती हैं। क्या? परिपूर्णेन च अर्थाभिधानम अवांतर वाक्येन च इति। परिपूर्ण वाक्य से अर्थ का कथन और अवांतर वाक्य से भी अर्थ का कथन। परिपूर्ण का मतलब हो गया पशु कामस्य के सहित जो गोदोहेन प्रणयेत, पूरे वाक्य से जो अर्थ आ रहे हैं वो अवांतर वाक्य से भी आएगा। कथम प्रणयति इति प्रपूर्वे नियतो विधि विभक्ति ही। प्रणयेत जो शब्द है ये प्रपूर्वक नयति अर्थ में विधि विभक्ति लगी है और ये स्वपदगत अर्थम श्रुत्या विदधाती, अपने पद के अर्थ को कैसे कह रही है, श्रुति से कह रही है। और प्रणयनादि संबंधम अपि गोदोहनादि श्रुत्या वाक्येन च, और प्रणयन आदि का जो संबंध है वो ये तो श्रुति से, और गोदोहन आदि का संबंध है वाक्य से, क्रमशः यहां पर लगाएंगे, गोदोहन के साथ भी वो जुड़ जाएगा। यस्तु फलस्य गोदोहनादेश संबंध, और फल का और गोदोहन का जो संबंध है वो स हित्वा श्रुत्यर्थम केवल है ना वाक्य ना, वो श्रुति को छोड़ के केवल वाक्य से लग रहा है। अब देखिए तीन शब्द थे यहां पर, गोदोहे न पशु कामस्य प्रणयेत, प्रणयेत का अर्थ तो श्रुति से आया ही है अपना। अब इसको गोदोहने न प्रणयेत को जोड़ेंगे तो प्रणयेत का श्रुत्यर्थ और इधर वाक्यार्थ दोनों मिलकर के यहां पर अर्थ बता रहे हैं। अब पशु कामस्य गोदोहेन के साथ में जब जोड़ेंगे तो ये केवल वाक्य से आएगा, श्रुति से तो नहीं। पशु कामस्य प्रणयेत ये संगत सीधा सीधा अपने आप में नहीं लगेगा, पशु कामस्य गोदोहेन प्रणयेत ऐसे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सहित्वा श्रुत्यर्थम केवलेन वाक्येन, अथवा प्रणयनस्य गोदोहनादि संबंधम, प्रणयन का गोदोहन से के साथ जो संबंध है, और गोदोहनादेश फलेन संबंधम विदधाति उच्यते इति उच्यते। अगर आप कहो कि प्रणयन का तो गोदोहन से संबंध होगा और गोदोहन का फल के साथ में संबंध होगा, ऐसा अगर कहोगे तो तन्ना, क्यों, द्व्यर्थाभिधानात् भित्येता नितराम वाक्यम, दो दो अर्थ को कहने वाला वाक्य हो जाएगा। यानी प्रणयेत जो है वो दो दो विधियों को करने वाला होगा, वो संगत नहीं है। न चैतत् न्याय्यम, ये उचित नहीं है। आगे कहा यत्तु श्वेतो धावती इत्यवम आदि, और जो आपने कहा था कि श्वेतो धावती यहां दुष्ट अर्थ होता है, भवे तत्र विशेष अनवगमात उभौ उभयार्थावगति ही। ये भी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये जो दो दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं वो वहां दो अर्थ हो जाएं। कब, कि विशेष के अनवगमन गमन होने से उभयार्थ का ज्ञान होता है, क्योंकि तो विशेष कुछ नहीं पता लग रहा है इसलिए दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं। श्वेतो धावती यदि किसी प्रसंग विशेष में बोला जा रहा है तो अब दो अर्थ नहीं आ सकते। जैसा वो सैंधवम आने वाला उदाहरण दिया जाता है, यद्यपि सैंधवम आना है इनके दो अर्थ हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन वो कब होंगे दो अर्थ, जब विशेष का अनवगमन होगा तब कह सकते हो आप केवल परिस्थिति को हटा के केवल वाक्य की विवेचना कर सकते हो। हाँ, इसमें दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ। जैसे ही आप उसको भोजन के साथ में जोड़ दोगे केवल एक अर्थ आएगा, और जैसे ही आप युद्ध या जंगल में जा रहे हो तो एक ही अर्थ आएगा, दो अर्थ आ ही नहीं सकते। तो दृष्ट बात केवल वैसे वैचारिक या शाब्दिक दृष्टि से होती है। तो तत्र विशेष अनवगमात उभयार्थावगति, यह तु गम्यते विशेष कमी पदोच्चारणम। यहां तो विशेष पता लग रहा है, आप दोनों जगह ले सकते थे, लेकिन यहां विशेष कथन है, क्या कमी पद, यानी तो जो कामना वाला पद है वो यहां साथ में पशु कामस्य आदि है। स यह श्रौतः, और वो श्रुति में साक्षात पढ़ा गया है, मन्येत यदि गोदोहन आदेह क्रिया संबंधो विवक्षिते, यदि कोई ऐसा माने कि गोदोहन आदि के साथ क्रिया का संबंध विवक्षित है तो कमी पदम प्रमादो भवे, तो फिर ये जो कामना वाला पद है पशु कामस्य ये प्रमाद हो जाएगा, उसी का संबंध जोड़ेगा तो। न चायम प्रमाद, लेकिन ये व्यर्थ नहीं पढ़ा गया है। न च अवांतर वाक्यार्थे विवक्षिते कमी पद संबंधो अवकल्पते, और अवांतर वाक्य के संबंध विवक्षित होने पर कमी पद का संबंध यहां पर नहीं घट सकता, वो दोष हो जाएगा। तस्मात् न दुष्टम वाक्यम, इसलिए वाक्य दो दो अर्थों को नहीं कहते हैं। गोदोहन आदि कमी संबंध एव अत्र विधि अभिधीयते, यहां गोदोहन का कमी के साथ संबंध ही कहा जा रहा है। न नित्यार्थे भवितुम अर्हति, इसलिए नित्य के लिए नहीं हो सकता। अब ये जो है कि पशु कामस्य गोदोहेन प्रणयेत, अब इस वाक्य में गोदोहन का पशु काम के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है, प्रणयन को करना का संबंध यहां पर नहीं है। प्रणयेत तो आया है, वो अनुवाद के रूप में आया है, संबंध तो एक ही का जोड़ा जाएगा। इस वाक्य का प्रयोजन क्या है, पशु कामस्य गोदोहेन प्रणयेत, प्रणयन तो प्राप्त ही था, लेकिन जो पशु की कामना करता है वो पशु गोदोहन पात्र से प्रणयन करे, तो यहां संबंध ये कहा जा रहा है, विधि ये है इतनी सी, वही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। तो गोदानादि कमी संबंध एवात्र अभिधीयते न नित्यार्थे भवितुमर्हति। अब ये नित्य के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाक्य सामान्य रूप से थोड़ा ना कह रहा है। अगर पशु का मत्स्य को हटा देते, जैसे कि पूर्व पक्षी देख रहा था कि गोदोहनेन प्रणयेत, इतना ही हम एक अवांतर वाक्य ले लेंगे, अब ये तो सब जगह जा सकता था, क्योंकि गोदोहन के साथ में प्रणयन का संबंध जोड़ा गया था, और जब जब प्रणयन होगा वो गोदोहन से कहीं भी जुड़ जाएगा, निमित्त तो रहा नहीं कुछ। लेकिन इस वाक्य को तो निमित्त के साथ जोड़ करके ही देखा जाएगा, विधि है, इसलिए ये सब जगह नहीं घट सकता है। एवं सर्वत्र ऐसा ही सब जगह लगाना चाहिए। नैमित्तिकानं बारहत गिरादीनां अनित्यार्थताधिकरणम्, तो बारहत गिरादि के अनित्यार्थता का कथन यहां पर किया गया, जो कि नैमित्तिक था। इतना ही रखते हैं, प्रणवधन। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।